Законът на подмладяването. Утринно слово държано от учителя на 2 септември 1934 година. Размишление 15 минути. Изпълни се нарядът. Учителят прочете 10 глава от Деянията на апостолите. Изпяхме Духът Божи. Той, което успокоява, то е Духът. Има трояко разбиране в живота. Трояко успокоение има в живота. Когато човек се успокоява от материални работи, той се приготовлява за ново обезпокояване. Щом се успокои, че е дошло богатството, то се отнема. После пак идва богатството. Щом учения човек се успокои, че придобива знание, той го изкупва. Щом изгуби знанието, той се безпокои. Това е материалната, външна, променчива страна. Спокойствието е като дима на една къща, която горят въглища. Щом изгорят въглищата, димът изчезва. Изгубва се спокойствието на тези хора, които до известно време бяха разположени, а сега всички са се скучили и казват: нямаме въглища. При този положение се задават ред въпроси: защо е така? Може да питате колкото искате, но на някои въпроси природата никакъв отговор не дава. На въпроса, че някой е жаден, природата може да му посочи мястото, където има вода. Но защо е жаден, не се отговаря. Най-първо жадният човек трябва да намери унази подходяща вода, която трябва да утоли неговата жажда. Гладният трябва да намери хляба да яде, да утоли своя глад. Ако яденето е било много солено, човек след това пие много вода и с това той си създава неприятност. Цяло багърче не му стига вечерта и като стане на другия ден, има разстройство. Казва: малко соленичко беше яденето, повечко вода пих. Казвам ви това за разяснение. В духовния живот трябва много тънко разбиране, за да разбере човек отношенията в живота. Животът не е нещо, което може да го разясниш на хората. Какво нещо е животът? Това е един жив вътрешен опит. Онзи, който има този вътрешен опит, невъзможно е на него да изясниш какво нещо е живот. Невъзможно е да изясниш какво нещо е състоянието на духа. Може е да го уподобиш на вятъра. Може е да го уподобиш на някое движение, но само онзи, който е опитал, само той може да разбере. Някога хората искат да знаят дали ангелите се явяват в човешка форма. Те може да се явят в човешка форма и да изчезнат и после ще се заражда в ума дали това, което виждаш, е реално или е нещо въображаемо. За сега считаме за реални неща само тези, които ние пипаме. Действително, пипането е най-стария усет в човек. Само неща, които можем да пипнем или да видим, да или да чуем, само тях считаме за реално. Той проистича от едно заблуждение. Мислим, че имаме всичките сетива. Но всичките сетива в човека не са събудени. Има други сетива. Има една област, която човек не разбира, понеже няма нужните сетива. Те не са още събудени. И на този човек, колкото и да му говорите, той не може да ви разбере. На слепият, колкото и да му говорите, той не може да ви разбере. На слепия, колкото и да му говори за светлината, това е за него неизвестна област. На глухият, колкото и да му говорите за слушането, това е за него неизвестна област. Най-първо човек трябва да се събуди. Павел казва: око не е видяло и ухо не е чуло и на сън не е дохождало на човека това, което той е видял на небето. Богатият на сън не е богат. Ученият на сън не е учен. А случва се обратното. Невежият в действителност на сън да е учен. Сънувал един учен човек, че е едно дете, което пъпли и се чуди как той, ученият човек, да бъде дете и да пъпли и да не може да говори. Той говори, но като малко дете. Събужда се, знанието му е на място, но в съня било друго. Много хора на земята са много учени сега. Но ако се събудят в другия свят, ще бъдат невежи. И дали ще се събудят в другия свят е въпрос. Защото ако слепият човек се събуди в действителния свят, той ще бъде сляп. А на сън може и да вижда. Слепите хора на сън виждат, а в действителния свят са слепи. Сега да дойдем до онова, което е съществено за нас. В аналогията има една опасност. Някои искат да обяснят една аналогия. Но една аналогия може да я поставиш не на място и да извадиш неверни заключения. Ти казваш: какво нещо е човекът? Едно същество на два крака. Ако по тези два крака заключавате, че те са същественото качество на човека, ще извадите заключение, че всяко същество, което има два крака, е човек и вие ще дойдете до криво заключение. Човек е едно същество, което има понятие за един особен ход, за права стойка. На всички животни им липсва това понятие за правата стойка. Животните не знаят какво нещо е права стойка. За тях това нещо е непонятно. За вас правата стойка е нещо естествено. Като се изправят, казват: това не е за нас, това е неестествено. Пълзящата или хоризонталната стойка е за нас, само човекът е запознат с правата стойка. Само човек е запознат с духовния свят. Животните абсолютно никаква представа нямат от духовния свят. Те виждат някои работи от другия свят и се плашат. Те считат, че всички тези неща, които виждат, че те са от този свят. Има животни, които виждат умрели хора и се плашат от тях. Кучето вижда умрелите хора. Седи в някой ъгъл, гледа някое видение и лае. Човек казва: това куче лае въздуха. Това куче вижда човека и го гони. Кучето не може да предположи, че има свят на духове. За кучето това видение е разбойник, неканен гост. И то лае. Сега другата страна. Има хора верующи, които могат да се обезверят. Обезверяване в хората може да стане. Обезверяването може да стане по единствената причина, че се суспендират онези чувства, в които вярата се проявява. И тогава тази чувствителност, която човек познава духовния свят, тя се притъпява и като се притъпи вкусът на човека, той никаква слъчина не може да усеща. Някой може да тури една бучка захар в устата си и усеща сладко, а пък на някого можете да турите 10-15 бучки и не усеща нищо. Та съзнанието е причината, дето някои хора не може да вярват, понеже в тях е недоразвит или притъпен този усет. Вярата, ясновидството, виждането в онзи свят, всичко това зависи от особен център, който хората имат на главата си горе. Тези хора се отличават. На другите хора не са им направили прозорците. Някои хора нямат прозорци. Някои хора може да уподобим, че над тях едва сега са заръчени прозорци. Да дойдат майстори и да направят прозорците, да влезе слънчевата светлина. На някои хора къщата им е много светла, а на някои съвсем тъмна. Някои мислят, че това е една дарба. Тази дарба всички хора имат, но всички не се занимават с чувството на вярата. Някой път те считат, че вярата е пригодно чувство, че е една илюзия да вярва човек. Това зависи от неговия ум. Човек, който има вяра, той има един отлично възпитан ум, за да може да направи едно различие в онези неща, които вижда. Прочетената глава се явява ангел Господен на Корнелия и му разправя: «Ще повикаш апостол Петър и той ще ти разкаже за всичко, което те интересува». Сега някой иска да направи съобщение с Бога. Някой ангел да дойде, но и ангелът като дойде, на вас ще ви каже същото. Ангелите не се занимават с това да разправят много. Те са заети. Ако отидете при някой виден професор, той си има свои асистенти и няма да ви обърне никакво внимание. Ще ви каже: идете при асистента. Той ще ви опита. Тези видните професори се явяват в редки случаи. Големите музиканти не може да ги намериш навсякъде. Обикновените музиканти ходят навсякъде, но даровитите, гениалните музиканти много рядко се явяват. Един техен концерт, той е епоха. А пък обикновените музиканти дават много обявления, за да идват хората при тях. Вън от това, онези, които се занимават с околния свят, трябва да притежават известни качества. Сега да обясня. Онзи, който иска да бъде певец, той трябва да има качества вън от разбиранията на музиката. Той трябва да има глас и то един отличен глас. Няма ли този глас, той певец не може да бъде. И само при един отличен глас този певец може да покаже на хората какво нещо е пеенето, изразено в човешкия език, защото и самия говор на хората и той е музикален. Някой път хората сравняват музиката и поезията. Музиката и поезията вървят заедно. Един поет не може да бъде поет, ако не е музикален. И музикантът не може да бъде музикант, ако не е поет. Едновременно те вървят. Поетът, за да изрази своя опит, той трябва да има музика вътре в себе си. Ако няма музика, той не може да бъде поет. Онова, което прави впечатление на хората, е не само изказването на думите, но и гласът, с който се изказват думите. Много пъти ти можеш да изнесеш думата любовно, но ако тази дума не произнесеш музикално, ще направи друго впечатление. Колкото един човек е по-музикален, толкова е по-благороден. Един човек, като го чуеш да пее, ще знаеш какъв е характерът му. За пример, аз вчера свидя на пианото. И там разправям. Ще ви кажа една тайна, няма да я казвате други му. В пианото, кой е най-мекият тон? Ще пазите тайната и може да я съобщите само на този, който ви даде 10 000 лева. Пианото има само един тон, който е най-мекия. Като го знае човек, може да стане музикант. И в човека има един тон, който човек трябва да знае. Та хубаво е по някой път да слушаме някой човек да пее. За да слушаш, трябва да имаш едно ухо, което да разбира пеенето, да разбира думите, които се пеят. Защото ако един глух човек слуша, той ще види, че певецът само си отваря и затваря устата и ще каже: какво този човек само се прозява на сцената? Стига толкова прозяване. После си маха ръката. Глухият ще каже: тези работи ги знаем. За глухия ще има само махане на ръката на певеца. А пък онзи, който има чувство и слух, ще изпита едно услаждане в душата си. Вие говорите за ясно видение, за ясно слушане. Това, което ти слушаш, може да иде отдалече. Някой пее в Америка, ти можеш да слушаш гласа му тук. До сега това беше непознато, но сега, като се пее по радиото, по един механичен начин се предава гласът. В Лондон пеят в една опера, а пък тук в София слушат. Един човек, у когото има развито това чувство, той си има едно отлично вътрешно радио. Слуша музика. Някой път по това радио се чува горям крясък и съскане. Под музика разбирам следното. Онзи крадец, който е тръгнал да краде, като чуе някой да пее, да се откаже от намерението си да краде. Един апаш отишъл да слуша една опера, в която пеела една видна певица, и апашът си взел билет. Та когато хората се закласнат в пеенето, когато богатите се закласнат, той да ги обере. Но като слушал апашът тази певица, и той се закласнал. Отива веднъж, два пъти, пет, шест пъти отива с цел да обере някой и все се закласва. Казал си: ще си загубя занаята. Ако няма закласване в една идея, ти не си на правия път. Закласване е трябва да има. Някой път хората се опасяват от закласването, или и друго яче казано. Мисълта на човека може да бъде погълната от онова великото, хубавото в човек. Допуснете, че вие имате една голяма болка, която ви измъчва и не може да се обърнете. Идва един човек и ви отнема тази болка. Няма ли да се закласнете? Настава успокоение и вие се закласвате в спокойствието, което този човек ви дава, а не мислите вече как да се обърнете. Закласвате се в едно ново положение, в онова успокоително състояние. Сегашният живот наподобава това болезнено състояние. Ако вие се намирате в закласнато състояние, може да ви кажа, че сте болен. Казвам: ще дойде време и ти ще се закласнеш. Най-първо си се забързал, докато дойдеш до морето и ще се спреш. До морето бързаш, а при морето ще се спреш. Да ходиш по водата не можеш. В този смисъл духовният живот е разрешаване на великата задача на земното съществувание. това, което угнетява хората, това, което донася всички страдания, това е загубване на онова великото, хубавото. Щом човек се свърже с духовния свят, той вече влиза в вечната реалност. Що е духовният свят? Това е живот на вечното подмладяване. Някой ще каже: има ли онзи свят? Чел съм разни философии и ясновидците съм чел какво говорят за духовния свят и по някои пъти аз се поусмихвам. Поусмихвам се на някои, които описват духовния свят така, както трима американци са се усмихвали в Лондон. Те били най-високите американци. Най-високите от тях бил Джон Холт, 2 метра. Другият след него имал 1 метър и 95 см, а пък третият бил висок 1 метър и 90 см. Като отишли в Лондон, видели едно обявление, че някой ще говори сказка за американците. Полюбопитствали да отидат да видят какво ще каже този сказчик. Сказчикът казва: американците са древни. И почва да ги описва. Говорил дълго, публиката се е смаяла малко. Става най-ниски от тримата и казва: господа, сказчикът казва, че американците са ниски хора. Аз съм американец с 1 90 метра височина. Ако има друг американец, нека да се покаже. Става вторият, който бил 1,95 м и най-сетне като става Джон Холт, висок 2 метра, публиката започва да се смее, а пък ораторът изчезнал от сцената. Другият свят според мен, това е свят на вечното подмладяване. Вечното подмладяване, това е смисълът на живота. Тук хората остаряват и умират, а пък там се подмладяват постоянно. Който отива в другия свят, все се подмладява. Какво нещо е другият свят? Свят на вечно подмладяване. А пък това вечно подмладяване става по закона на Божията любов, която възвръща на хората това, което те са изгубили. Като изгуби човек любовта, на земята той е вечно недоволен, кисел, съмнява се, сърди се, гневи се, критикува навсякъде. А пък онзи, който се подмладява, той е всякога доволен. Човек, който е доволен, той е в процеса на подмладяването. А който е недоволен, той е в процеса на остаряването. Доволството е процес на подмладяването. Това се дължи на другия свят. Всеки човек, който дойде на земята, ще остарее. Животът на земята е на остаряване. Щом остарееш напълно, трябва да вярваш, че си в този свят, а пък щом умреш, пак трябва да вярваш, че си в този свят. Щом ти говорят, че ще се подмладиш, трябва да знаеш, че си в другия свят. И там не се прави разлика вече между един народ и между друг народ. Между децата няма никога различие. Децата не правят разлика, а пък възрастните хора, старите хора правят всички различия. Човек, който прави различие между един човек и друг човек, той е от този свят. Той ще види един човек колко му е тялото високо, колко е богат. А в духовния свят казва: това не е важно. Когато ние говорим за сърцето на човека, ние под думите добро сърце на човека разбираме другия свят. Щом имаш добро сърце, ти си от другия свят. Щом имаш добър ум, ти си от другия свят. Щом имаш добра воля, ти си от другия свят. Щом имаш изкълчено сърце, ти си от този свят. Щом умът ти е изкълчен, ти си от този свят. И щом имаш изкълчена воля, ти си от този свят. Хората от този свят са с изкълчени сърца, умове и воля. Хората на бъдещето са хора на духовния свят. На тях Бог говори. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа, носят пълния живот на Бог, на единния, вечен Бог на живота. Утринно слово, държано от учителя на 2 септември 1934 година.